Bentzer. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Code. Er komen sancties tegen Wit-Rusland, benadrukken de regeringsleiders vandaag nog eens. En dat is niet voor het eerst de Wit-Russische Valeria Krasovskaya. Die weet dat uit eigen ervaring. Ik spreek haar zo. En Skate Kate is terug in Nederland. Het 16-jarige talent op de skateboard. En ze weet bijna zeker dat ze naar de Olympische Spelen mag. We bellen haar. Nu is het NOS-journaal Lieselot Thomassen. Het kabinet schiet slachtoffers van de toeslagenaffaire verder te hulp door alle private schulden over te nemen die zijn ontstaan door hun betalingsachterstanden. De Tweede Kamer wilde zo'n regeling en demissionair staatssecretaris Van Huffelen gaat ermee akkoord. Van Huffelen wil dat de ouders schuldenvrij een nieuwe start kunnen maken. Het is de bedoeling dat bestaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten zoals rente, boetes en deurwaarderskosten worden overgenomen van de naar schatting 20.000 gedupeerden. Hoe de regeling eruit gaat zien, wordt nog uitgewerkt. Na de zomer zou die moeten ingaan. Zowel in de ziekenhuizen als in de teststraten daalt het aantal mensen met het coronavirus, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 30% tot ruim 860. Het aantal besmettingen met 28% tot 25.000. Het RIVM waarschuwt dat de druk op de ziekenhuizen nog altijd groot is. Het kabinet overweegt al op 5 juni de maatregelen te versoepelen, maar het Outbreak Management Team denkt daar anders over, zegt redacteur Bas de Vries. De OMT is daar toch niet enthousiast over. Die adviseren daartegen. Die zeggen, we willen eerst even kijken wat de effecten zijn van eerdere versoepelingen voordat we zo'n stap zetten. Dus het gaat goed, maar nog niet te hard van stapel lopen. Met deze besmettingscijfers staat Nederland relatief gezien ook nog altijd in de top 5 van Europa. Tata Steel in IJmuiden gaat sneller maatregelen nemen, waardoor de stank, stof en geluidsoverlast moet verminderen. Vorige week deden 1100 bewoners aangifte tegen Tata Steel. Ze beschuldigen de staalfabrikant ervan dat het willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen blijft uitstoten. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil de werkdruk in het parlement aanpakken. Een aantal politici zit thuis met een burn-out, zoals CDA-kamerlid Omtzigt en demissionair minister Van 't Woud. Volgens Bergkamp levert de drukke Kameragenda te veel stress op en daarover wil ze gaan praten met de fractieleiders en premier Rutte. De NAC-supporter die zondag in Breda onwel werd tijdens rellen na de play-off-wedstrijd tegen NEC, is overleden. De man werd ter plaatse gereanimeerd. Hulpverleners werden door relschoppers bekogeld met stenen en vuurwerk. Dat de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings zware wapens uit een kazerne kon meenemen wijst op grote fouten binnen het Belgische leger. Dat zei de Belgische minister van Defensie op een persconferentie. Er komt een onderzoek. Konings is sinds vorige week maandag spoorloos, zegt correspondent Kivia Hekster. Dat brengt natuurlijk wel allerlei spanning met zich mee. De afgelopen dagen bijvoorbeeld zag je dat op Brussel-Noord het station al ontruimd is, omdat iemand dacht dat die Jurgen Konings daar zag. Er is op dit moment een EU-top aan de gang. Heel veel politie en militairen op straat. Sinds het weekend staat Konings ook op de internationale opsporingslijst van Interpol. Een wapeninzamelactie van de politie in Den Haag heeft 669 wapens opgeleverd. Er waren 30 vuurwapens bij en ook messen, slagwapens en een alarmpistool. Verder waren er veel nepwapens die soms net echt leken. De eigenaren konden ze vorige week inleveren zonder dat ze straf kregen. De politie in Den Haag is blij met het resultaat, maar noemt het verontrustend dat er zoveel wapens in omloop zijn. Onder de ingeleverde wapens waren ook pistolen uit de Tweede Wereldoorlog en er waren wapens bij van mensen die in Nederlands-Indië hadden gezeten. Het weer. Vanavond en vannacht in het midden en zuiden kans op een bui. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, met vooral in het noorden buien. In het zuiden overwegend droog en wat zon. Het waait morgen stevig bij een graad of 15. En op de weg, daar staat het vast, Bianca Damink. Ja, het staat behoorlijk vast. Inmiddels ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Rotterdam en in Noord-Brabant. En daar staat het vooral vast door het ongeluk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht voor knooppunt De Hocht. En dat gaat zeker nog tot 10 uur vanavond duren. Het veroorzaakt veel problemen onderweg rond Eindhoven, zo ook op de parallelbaan en op de A67. Omrijden kan richting de Randstad via Nijmegen onder meer over de A73 en de A50. Wat ook opvalt is de A15 van Europoort naar Rotterdam. Daar staat het vast tussen Brielle en Hoogvliet door een vrachtwagen met een lekke band. En die veroorzaakt daar bijna 3 kwartier oponthoud. De rechterrijstrook is nog dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de N14 van Den Haag naar Leidschendam voor de aansluiting met de A4. Dat kost je nu 20 minuten extra. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. NOS NTR. Iedereen was er echt helemaal klaar mee. Dit is in alle opzichten zonder precedenten. Premier Rutte was er helder over gisteravond na de EU-top. Net als de andere EU-leiders vanwege de vliegtuigkaping en de arrestatie van de journalist Protasevich. Moeten er sancties komen tegen Wit-Rusland? Lara Rensen. Nieuws & Co. De vraag die speelt is, wat schieten Wit-Russen op met die sancties? Het gaat om het stilleggen van het vliegverkeer met Minsk, onder andere strafmaatregelen en economische sancties. Ik praat erover met Valeria Krasovskaya, Wit-Russische in Nederland. Mevrouw Krasovskaya, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft in 2004 al eens gezien dat er sancties werden uitgedeeld nadat uw vader plotseling verdween. Wat gebeurde er? Mijn vader die verdween al in 1999. Pas in 2004 waren sancties genomen nadat het rapport werd gepubliceerd in opdracht van EU. En dat rapport liet zien wat er toen in 1999 gebeurde en wie er verantwoordelijk voor was. Mm-hmm. Er werden 4 namen genoemd van hoge functionarissen in Belarus. En tegen die 4 personen waren voor het eerst sancties genomen. Die gelden nog steeds trouwens. En Lukashenko was toen ook al president, hè? Ja, hij was toen ook president. En hebben die sancties geholpen? Is de verdwijning van uw vader ooit verder opgehelderd, bijvoorbeeld? Nee, officieel is het niet opgehelderd. Er zijn echter aanwijzingen dat hij op dezelfde dag van als toen hij verdwenen raakte, dat hij vermoord was. Maar zijn lichaam is nooit gevonden en officieel is hij nog steeds spoorloos. En waarom hebben ze hem, zal ik zeggen, weggemaakt? Waarom is dit gebeurd? Weet u dat? Dat weten we niet. Het meest logische verklaring is dat hij die avond samen was met zijn goede vriend, ambitieuze politicus Viktor Gonchar. Viktor Gonchar die zou over 3 dagen impeachment Aanvragen? Aanvragen voor Lukashenko. Mm-hmm. Dus hij was een gevaarlijke opponent. En mijn vader, toevallig of niet, hij was samen met Viktor Gonchar. Maar mijn vader die stond ook bekend als iemand die oppositie financieel steunde. Dus deze twee mannen waren samen verdwenen. En waarschijnlijk was mijn vader niet de hoofddoel. Maar ja, is ook wel een signaal naar andere ondernemers geweest. Wees loyaal. Ja. Dat is de meest logische verklaring. Nou is Lukashenko nog steeds aan de macht. De verdwijning van uw vader en van anderen is nooit opgehelderd. Wat heeft u aan sancties? Bijvoorbeeld toen, wat heeft u eraan gehad en wat denkt u er nu aan te hebben? Ik persoonlijk en mijn familie, we hebben ja, niet echt iets aan sancties praktisch gezien gehad. Maar ik zeg niet dat het voor niks geweest was. Dat is het zeker niet. Sancties, dat is een teken van erkenning. Mm-hmm. Van dat het niet oké is wat er in Wit-Rusland gebeurt. En is dat alles? Voor mij persoonlijk op dit moment tot de dag van vandaag wel. Ik geloof echter wel dat je met doelgerichte financiële sancties wel meer resultaat kunt bereiken. Maar dan moet je wel consequent zijn en echt streng zijn. En solidair zijn. Dus het Westen moet solidair zijn. Alle landen moeten solidair zijn. En niet hun economisch belang vooropstellen. Precies, maar het belang van mensen in Belarus als prioriteit zien. Hoe kijkt u naar de gebeurtenissen van afgelopen zondag toen journalist en activist Protasevich uit een vliegtuig werd gehaald? Met heel veel pijn. Dat zoiets gebeurt, dat verbaast me niet helaas, want ik ben dan op alles voorbereid. Niks is meer absurd genoeg. Maar ik keek met pijn in mijn hart naar de videobeelden van Protasevich. Die waren dan uitgezonden gisteren of ergisteren. Waar hij verklaart mee te werken aan het onderzoek van de autoriteiten enzovoort. Ja. Je kunt ook duidelijk zien dat hij zijn gezicht onder de make-up ziet en dat hij geslagen is. En wie weet wat er allemaal met hem gebeurd is. Ik vind het vreselijk voor hem, voor zijn nabestaanden. En wij spraken gisteren oppositieleden bij het consulaat in Den Haag die daar demonstreerden. Zij gaven ons aan dat ze zich hier ook niet meer veilig voelen. Als er al een, zo op deze manier een vliegtuig omgeleid kan worden en iemand gearresteerd kan worden op deze manier. Ja, waar ben je dan wel veilig? Hoe is dat voor u? Ik voel me niet onveilig hier. Ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen dat wel kunnen. Dat ze het zo kunnen ervaren. Want kijk, de politiek van angst die in Belarus heerst, dat heeft lange handen. Die gaan zo ver als het buitenland. En als je daar vandaan komt, uit Wit-Rusland, uit Belarus. Ja, sommige mensen blijven maar de angst houden. Maakt niet uit waar ze zijn. Ja, zelfs niet in de lucht ben je veilig. Dank Valeria Krasovskaya, Wit-Russische in Nederland. Ik ga gelijk door naar Den Haag, want ook in de Tweede Kamer kwam Wit-Rusland vandaag natuurlijk aan de orde naar aanleiding van die vliegtuigkaping en de arrestatie. Verslaggever Wilco Boom, waren er überhaupt fracties die vinden die dit niet veroordelen? Nee, Lara, integendeel. De Tweede Kamer is heel vaak verdeeld over heel veel onderwerpen, maar op dit moment dan zijn alle partijen het met elkaar eens in een scherpe veroordeling van Wit-Rusland. En dat hoorde je van links tot rechts. Luchtpiraterij, staatsterreur. Een ongekende daad van een land aan de rand van ons continent. De laatste dictatuur van Europa. De VVD is ook van mening dat het sanctiepakket of het pakket aan maatregelen zoals dat nu is aangekondigd, dat dat een goede eerste stap is. En ook goed dat dat snel tot stand gekomen is. Maar er is ook nog veel onduidelijk. Ook vanuit het CDA hebben we met ongeloof gekeken naar de beelden op tv dat dit kan gebeuren. Hè? Want als het hier kan, dan kan dat op heel veel andere plekken in de wereld natuurlijk ook. Ook de PVV vindt het natuurlijk verwerpelijk en ook streng te veroordelen dat Lukashenko op deze manier een blogger heeft binnengehengeld om daar het zijnde mee te doen. Waar we niet veel goeds van verwachten. Ook mijn fractie is in ieder geval blij met een snelle en ferme reactie van de Europese Unie op deze Noord-Koreaanse praktijken die we zien van Lukashenko en zijn regime. Ja, en dit waren Kamerleden van D66, VVD, CDA, de PVV en de Partij van de Arbeid, Lara. En dat waren dus niet de enige, ook alle andere veroordeelden wat daar gebeurd is. Een brede veroordeling dus van het regime van Wit-Rusland. En ook brede steun voor de economische sancties die de Europese Unie zal gaan opleggen aan het land. Ja, want daar had ik het natuurlijk net over met mevrouw Krasovskaya, Wit-Russische in Nederland. Die zegt, je moet consequent zijn, solidair. Je moet echt hard financieel de mensen treffen. De grote vraag is hoe je dat doet, hè? Wat zegt de Kamer daarover? Ja, de Kamer is daar niet zo aan detail op ingegaan op welk type sancties er moet komen. Want dat is toch in de eerste plaats een zaak van de Europese Unie die de details hierover later bekend gaat maken. Alle partijen in de Kamer zijn het erover eens dat het geen zin heeft als Nederland in zijn eentje zoiets gaat doen. Zorgen waren er wel als het om sancties gaat bij met name SP-Kamerlid Van Dijk of gewone Wit-Russen de dupe gaan worden van die sancties in plaats van president Lukashenko en zijn handlangers. Maar volgens minister Kaag van Buitenlandse Zaken zal dat niet het geval zijn. Gaat de Europese Raad, gaat deze minister daar ook rekening mee houden dat die sancties vooral die elite raken, dat regime raken en niet de bevolking? Jazeker, en dat is ook echt aan de orde gekomen naar mijn begrip bij de Europese Raad, omdat we ook in de ervaring met sancties decennia lang al wereldwijd ook weten welke sancties werken en welke niet. En het is zeker zo dat in keuze van sancties moet er juist daar gekeken worden of je niet onbedoeld de bevolking raakt in plaats van het regime en kornuiten. Ja, en die sancties die zullen er dus op gericht zijn om het regime en zijn kornuiten te raken. En minister Kaag zei ook dat de Wit-Russische ambassadeur vandaag in Den Haag op het matje is geroepen. En verder zei ze dat er sterke vermoedens zijn van Russische betrokkenheid bij de kaping, omdat er Russische functionarissen aan boord waren en omdat Rusland en Wit-Rusland nauw samenwerken. Maar harde bewijzen voor die Russische betrokkenheid, voor een Russisch aandeel in de ontvoering, zijn er volgens de minister niet. Dankjewel, Wilco Boom in Den Haag. We gaan naar de verkeersinformatie, Bianca Damink. Er zijn nog steeds veel problemen rond Eindhoven, want de A2 van Maastricht naar Eindhoven is dicht tussen Leende en knooppunt De Hocht. Komt door een ongeluk dat eerder vanmiddag al gebeurde en het duurt waarschijnlijk tot 10 uur voor alle bergingswerkzaamheden zijn afgerond. Je hebt daardoor flinke vertraging, ook op de parallelweg de N2 en op de A67. Omrijden kan richting de Randstad via Venlo over de A73 en de A50. Er is meer nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Ilias K. Het OM houdt K. verantwoordelijk voor 3 moorden en het beramen van 2 moordaanslagen. Volgens het OM leidde K. een nietsontziende criminele organisatie. En Spaanse media weten het zeker. Jorginho Wijnaldum gaat een contract tekenen bij FC Barcelona. De aanvoerder van het Nederlands elftal komt transfervrij over van Liverpool en zou zich voor de komende 3 seizoenen aan de Spaanse club willen binden. De zaakwaarnemer en de juridisch adviseur van Wijnaldum zijn in de Catalaanse stad gespot. Ja, dan gaan we toch nog even over het Eurovisie Songfestival hebben. 3 dagen later zijn ze in Ahoy nog steeds bezig met opruimen namelijk van alle apparatuur. Nou, hierachter zie je dat al het staal vertrekt. En dat zijn eigenlijk de laatste loodjes aan deze kant. Maar het hele complex werd natuurlijk gebruikt. Dus ook in de andere hallen is dit aan de gang op dit moment. Veel decor is volgens RTV Rijnmond weggegooid. Maar onder meer de bank waar de Italiaanse winnaars op zaten wil Ahoy wel houden. Afgelopen week zijn er minder mensen positief getest op corona. Er belanden minder mensen in het ziekenhuis. Het percentage positieve testen nam af. En ondertussen stijgt het aantal gevaccineerde mensen. Dat is allemaal goed nieuws. Wat betekent dat voor ons dagelijks leven? Daar ga ik het over hebben met Suzanne van den Hof, epidemioloog bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Het klinkt alsof alle wijzers in het groen staan op dit moment. Klopt dat? Nou, alle wijzers wijzen de goede kant op, zou ik zeggen. We zijn er nog niet helemaal. Maar alle cijfers gaan echt goed. En we blijven nu al een maand eigenlijk dalen. Zowel qua besmettingen als qua ziekenhuisopnames. Dus dat is heel fijn. Wat we graag zouden willen zien is dat we snel nog verder dalen. We zitten ook in vergelijking met veel andere Europese landen nog best wel hoog. En we willen graag dat ook de zorg in de zomer De meer planbare zorg in kan halen en dat ook het zorgpersoneel op vakantie kan. Dus dat betekent dat we graag zouden zien dat het aantal besmettingen nog iets verder daalt. Is dat ook waarom het OMT adviseert om niet versneld te versoepelen? Ja, dat heeft er wel mee te maken. Aan de ene kant wil je, er zijn nu twee stappen in de versoepelingen genomen en je wilt graag zien wat het effect daarvan is. Nou, tot nu toe gaat dat gewoon goed. Maar ja, er worden nu ook de scholen worden eerder geopend. En kan een effect hebben. Dus ja, als je te veel tegelijkertijd gaat versoepelen, ja, dan bestaat er weer een risico dat het het besmettingsniveau omhoog gaat. En dat willen we voorkomen. Ja, want je zit natuurlijk met scholen en misschien ook wel met docenten, met een groep die nog niet gevaccineerd is, althans een groot deel daarvan. Dat klopt. Dus het loslaten van de 1,5 meter maatregel op scholen leidt ertoe dat leerlingen veel meer nauwe contacten hebben in de klas. En als er dan een besmetting plaatsvindt, dan logischerwijs zouden er dan ook meer leerlingen besmet worden. En de ouders van die leerlingen en mogelijk ook wat docenten, hoewel geadviseerd wordt om die 1,5 meter maatregel wel vast te houden tussen leerlingen en docenten. Ja, dan moet je in de klas dus wel goed ventileren, kan ik me voorstellen. Überhaupt is het altijd goed om goed te ventileren. Mm. En waar het OMT heeft dus ook als voorwaarde gesteld dat als de scholen opengaan, volledig opengaan, dat het dan echt belangrijk is dat iedereen 2 keer per week getest wordt. Om zo te voorkomen dat er kinderen met besmetting op school terechtkomen en veel nieuwe besmettingen veroorzaken. Ja, want scheelt dat echt zoveel? Want ik begrijp dat de versoepelingen zouden ingaan vanaf woensdag 9 juni. Het kabinet overweegt dat op zaterdag 5 juni te doen. Dat zijn maar 4 dagen. Maar dat kan dus echt een slok op een borrel schelen, zegt u, mevrouw Van den Hof. Nou, het is... dat maakt... Kijk, die paar dagen... dat weten we eigenlijk niet hoeveel effect dat heeft. Het belangrijkste argument daarbij is dat je eigenlijk wilt zien wat de versoepelingen, de vorige versoepelingen doen op de cijfers. Ja. Voordat je een volgende stap in de versoepelingen neemt. Plus dat in een aantal dagen tijd er toch, in 4 dagen of 5 dagen tijd, er toch 500.000 mensen extra gevaccineerd zijn. Ja, precies. Zijn we op dat kantelpunt inmiddels in de epidemie wat u betreft? Vorige week sprak ik epidemioloog Patricia Bruining en zij verwacht niet dat we nog terug zullen gaan naar lockdowns zoals we die de afgelopen periode hebben meegemaakt. Juist omdat er zoveel mensen gevaccineerd zijn en worden momenteel. Ja, ik zie de zomer wel zonnig tegemoet. Ik denk ook met dit vaccinatietempo, dan hoeven we niet bang te zijn dat we weer teruggaan naar een lockdown. Tegelijkertijd is het wel zo dat nog steeds meer dan de helft van de volwassenen nog geen eerste prik heeft kunnen krijgen. Dus dat als je dan de basismaatregelen loslaat, het wel heel snel de verkeerde kant weer op kan gaan. Dus we kunnen versoepelen, maar niet te snel. En de basismaatregelen zullen we toch nog een tijdje in acht moeten houden, totdat echt iedereen de kans heeft gehad om gevaccineerd te worden. Goed. Suzanne van den Hof, epidemioloog van het RIVM. Dank u wel. Dit is tot 7:30. Nieuws & Co. Het is 6:07. Het is nog niet definitief, maar de kans is groot dat skateboarder Kate Oldenbeuving naar de Olympische Spelen gaat. Het is voor het eerst een onderdeel op de Spelen. En Kate is pas 16 jaar en al Europees kampioen geweest. Ze was ook talent van het jaar in 2019. Ze timmert dus volop aan de weg. Kate, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent vanochtend vanuit Amerika aangekomen op Schiphol, heb ik begrepen. Ik vraag me af, hoe voel je je? Ja. Nou, ik ben wel goed moe, hoor. Nee, ik ben vanochtend aangekomen en we moeten de hele dag wakker blijven voor de jetlag. Dus het is wel even een challenge geweest, maar we zijn nog wakker, hoor. Ja, je ouders schudden je af en toe wat heen en weer, dan ben je er weer. Zeker. Sowieso, je bent er echt bijna. Wanneer weet je zeker dat je naar de Spelen mag? Ja, het is nu echt wel best wel zeker al. Ik denk echt wel 99%. Ja, weet je, er moet echt iets heel geks gebeuren. Moet het nu niet goed niet gebeuren. Want waar wacht je dan nu nog op? Wat is die 1%, Kate? Nou, de laatste wedstrijd, gewoon de officiële bekendmaking. En dat is dat wat over een week gebeurt in Rome? Volgende week is er nog 1 wedstrijd in Rome. En daarna weten we precies wie er allemaal gaan. Maar ja, zoals ik er nu voor sta, kan het eigenlijk niet meer fout gaan. Want je gaat dan ook nog skateboarden volgende week in Rome? Ja. En als je dan van je board afvalt, dat maakt niet uit? Nee, het is de allerlaatste kwalificatiewedstrijd. Soms gaan er dingen fout, soms gaat het goed. In deze wedstrijd in Amerika zijn er zeker ook wat dingetjes fout gegaan. Maar het meeste is goed gegaan en daarom uiteindelijk 60 geworden. Dus ja. En ben je nu al bezig met die spelen in je hoofd? Ja, het is natuurlijk weer net pas echt te horen gekregen dat het allemaal wel doorgaat. En dat ik waarschijnlijk daarheen ga. Maar ja, ik ben nog niet per se bezig met te spelen op zich. Maar zeker wel gewoon aan het trainen. En ook wel voor de spelen natuurlijk. Dus extra veel in de sportschool, maar ook in het skatepark. Want hoe bereid je je voor want skateboarden is nieuw op te spelen. Wat moet jij doen om goed te presteren? Want je hebt het over een sportschool. Dus je moet natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je je benen goed moet trainen bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja, benen goed trainen zodat je hoger kan springen. Maar ook gewoon conditie en de consistency. Dus dat je al je tricks gewoon landt. Dat je niet dat je probeert niet te vallen. Uh-huh. Dus dat je alles zorgt dat je alles goed onder controle hebt. En dat zijn wel dingen die je goed kan oefenen nu nog voor de spelen. En dus veel skateboarden ook. En moet jij dan weer nieuwe trucs verzinnen? Of wat wordt er van je verwacht voor de spelen? Ja, wat wordt van je verwacht? Ik ga gewoon mijn best doen en doen wat ik altijd doe. En dan gaan we zien hoe hoog dat eindigt. Maar dan moet je even vertellen aan onze luisteraars wat je altijd doet. Want dat weten ze niet. Vertel eens. Wat is jouw kwaliteit? Nou, ik probeer gewoon altijd mijn eigen ding te doen. Probeer het niet hetzelfde te doen als wat de rest doet. En een soort van mijn eigen trademark neer te zetten. En wat is jouw trademark? Bepaalde trucs die verder niemand doet. Ja, bepaalde trucs die niemand eigenlijk doet. Kan je dat eens uitleggen? Hoe ziet dat eruit op een board? Ja, dat is moeilijk om uit te leggen, want je hebt natuurlijk zoveel verschillende trucjes. Maar ik probeer altijd, er zijn wel vaak mensen die een beetje dezelfde dingetjes doen, waarmee je wel veel punten kan krijgen. Maar ik probeer altijd andere dingetjes te laten zien. Uh-huh. Je kan het niet beeldend omschrijven hoe een truc eruit ziet op een skateboard. Heel veel mensen die luisteren hebben echt geen idee, denk ik hoor. Nee, dat snap ik. Maar ja, je probeert veel spins te doen, dus je board rond te draaien en jezelf 360's en dat soort dingen. Maar het zijn allemaal verschillende dingen. Dus je board ronddraaien en zelf ook nog draaien en dan landen uiteindelijk weer op het board. Ja. Dan krijgen we een beetje een idee, Kate. Dank je wel. En wel trusten voor straks. Wanneer mag je naar bed? Van je ouders? Oh, ik weet het niet eigenlijk. Ik denk na het eten of zo. Nou, wel trusten. En ik hoop dat je gelijk kan slapen. En hou ons op de hoogte. Kate Oldebeuving, die is zo goed als zeker van de Olympische Spelen. En dat is voor het eerst dat skateboarden daar een onderdeel is. Volgende week maakt de Skateboard Federatie officieel bekend wie er voor Nederland meedoen. Dus meteen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken die reageert op het nieuwe onderzoek, waaruit duidelijk naar voren komt dat homoseksuelen en lesbiennes in het verleden veel minder kans op een baan hadden bij de overheid. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we vanuit een burning platform navigaten naar een profitable path to growth via new digital business models, order to cash financial transformations en dynamic reporting. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hallo, ik ben Eva. Ik ben Henk. Ik ben Jan. Ik ben Nelly. Bezoek Verzetsmuseum Junior virtueel en ontdek wat 4 echt bestaande kinderen tijdens de oorlog hebben meegemaakt. Koop je ticket via verzetsmuseum.org. Ton Groffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Stap over naar Promovendum En wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. NPO Radio 1. Het is 17:30, Lieselot Thomas hier met het NOS Journaal. Informateur Hamer heeft 7 partijen uitgenodigd om morgenochtend te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Het gaat om de 4 coalitiepartijen en SP, PvdA en GroenLinks. Vorige week kondigde Hamer aan met clusters van politieke partijen te gaan praten en alle partijen komen een keer aan bod. Het kabinet neemt alle private schulden over van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Staatssecretaris Van Huffelen wil dat alle ouders schuldenvrij een nieuwe start kunnen maken. Zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. Die had aangedrongen op een oplossing voor de naar schatting 20.000 getroffen ouders. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil de werkdruk in het parlement aanpakken. Een aantal politici zit thuis met een burn-out, zoals CDA-Kamerlid Omtzigt en demissionair minister Van het Woud. Volgens Bergkamp levert de drukke Kameragenda te veel stress op en daarover wil ze gaan praten met de fractieleiders en demissionair premier Rutte. En het proces tegen een woonwagenfamilie uit Os gaat gewoon door, maar verdachten en advocaten weigeren de zittingen bij te wonen, heeft de rechtbank in Den Bosch bekendgemaakt. 15 verdachten worden verdacht van drugs- en wapenhandel. De verdachten zeggen geen vertrouwen te hebben in een eerlijk proces. Niet eerder liepen zoveel verdachten en advocaten weg van een zaak. Dankjewel, Lieselot. En op de weg, Bianca Damink, wat is het nog druk? Ja, er staat 360 kilometer file in totaal. Het is vooral druk rond Rotterdam. En ook op de route Amsterdam-Rotterdam, daar staan veel files, net als in Noord-Brabant. En vooral rond Eindhoven staat het helemaal vast, al de hele middag. Want de A2 van Maastricht naar Eindhoven is dicht tussen Leende en knooppunt De Hocht. Er is vanmiddag een ongeluk gebeurd. De bergingswerkzaamheden duren waarschijnlijk tot 10 uur vanavond. Het verkeer kan rijden via de N2, maar ook daar staat het behoorlijk vast. Net als op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar heb je inmiddels een uur vertraging. Op de A58 is het ook druk van Tilburg naar Eindhoven voor knooppunt Batadorp. De vertraging is een half uur. Ben je onderweg van het zuiden richting de Randstad, kun je beter omrijden via Venlo over de A73. En het weer, uiteraard. Willemijn Hubert is bij me. Er is een omslag. Er zit eraan te komen. Wanneer en hoe laat? Dat wil ik heel graag weten van je. Ik kan het ook eigenlijk heel kort houden. Ik heb opgeschreven de eerste dagen paraplu en vanaf het weekend de zonnebrand. Kijk, dat klinkt goed, maar goed, ik dacht dat vrijdag ook nog een best wel goede dag zou zijn. Ja, ja, met de eerste dagen is ook, nou ja, vandaag hebben we natuurlijk te maken met buien. Morgen kunnen we ook echt nog wel die buien verwachten. Dan is het ook echt nog steeds aan de koele kant. Dat is het donderdag ook nog. Maar dan zien we dat de buiigheid al wel langzaam aan het verdwijnen is. Het zal zeker niet helemaal droog zijn, maar het zal wel een stuk minder in ieder geval. Inderdaad, en vanaf vrijdag gaan we zien dat de temperatuur ook langzamerhand iets omhoog gaat. Vrijdag ook wat meer zonneschijn al. En in het weekend, op de zaterdag en de zondag, heb ik 20, 21 graden voor het midden van het land staan. Dus nou ja, in de richting het zuiden kan het natuurlijk zomaar nog wat graadjes hoger uitpakken. Ook dan flink wat zonneschijn. En de neerslag? Neerslagkansen zijn klein. Ik ga niet zeggen dat het helemaal droog blijft, want we hebben nog steeds toch wel lage drukgebiedjes in de buurt. En af en toe zou er zomaar een beetje een afzwaaier bij kunnen zitten, die ons toch wat neerslag oplevert. Maar het al met al is een stuk rustiger het weerbeeld. Er is minder wind, meer zonneschijn dus, wat hogere temperaturen. Dus die lente die bijna afgelopen is, die gaat nu eindelijk beginnen. Hey, dankjewel, Willemijn. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Als er na een iets te grondige voorjaarsschoonmaak nu niets meer in je huis staat, dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl shop je meubels en de mooiste woonaccessoires die perfect bij de laatste voorjaarstrends passen. Geef je huis wat Vonk. Dit is tot 6:30 Nieuws & Co. 6:05. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co hier op Radio 1. Een baan bij de overheid niet krijgen omdat je homoseksueel of lesbisch bent. Het klinkt misschien onwerkelijk, maar dat gebeurde in het verleden. En wanneer de seksuele geaardheid van mensen op een later moment werd ontdekt of slechts vermoed, kon dat grote gevolgen hebben voor de carrière. Tot die conclusie komt het Verwij Jonker Instituut. En dat onderzoek is vandaag aangeboden aan demissionair minister Kajsa Ollongren. Mevrouw Ollongren, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die ongelijke behandeling en tegenwerking van toen? Ja, kijk, dat onderzoek wat er nu ligt bevestigt denk ik een beeld wat we kregen een paar jaar geleden. Hè, toen de gemeente Amsterdam ontdekte dat er lijsten waren bijgehouden van mensen die homoseksueel waren en om die reden geen baan kregen of een risico vormden voor de overheid. Dat was dus blijkbaar in die tijd een normale manier van werken. Gewoon privacygevoelige informatie over mensen opslaan. En je was je baan niet zeker, of misschien kreeg je die baan wel niet eens als je homoseksueel was. Nee. Maar waarom is eigenlijk niet de hele periode onderzocht, tot aan vandaag bijvoorbeeld? Want ik vraag me wel eens af, hoe is het nu op de werkvloer? Hoe gaat het nu met mensen die, ik noem maar iets, transgender zijn of non-binair? Weet u zeker dat die gelijk behandeld worden? Nee, kijk, het onderzoek is een historisch onderzoek naar een bepaalde periode, na de Tweede Wereldoorlog tot 1971. Toen veranderde iets in de wetgeving. Daarom was het logisch om het onderzoek te beperken tot die periode. Maar inderdaad, ik heb het vandaag ook gezegd toen ik het rapport in ontvangst nam. Het is zeker beter nu qua wetgeving. Het is bijvoorbeeld verboden om te discrimineren op grond van homoseksualiteit of seksuele geaardheid. Maar dat wil niet zeggen dat die discriminatie er niet is. Want die is er natuurlijk tot de dag van vandaag. En daar moeten we ook echt wat aan doen. Heeft u zelf wel eens in bochten gewrongen om maar niet op te vallen vanwege uw geaardheid? Of bent u altijd expliciet oud en proud geweest? Nee, ik ben dat zeker ook niet geweest. Voor jonge mensen is het vaak best lastig. En dat heb ik zelf ook ervaren. En dat is ook nog steeds vandaag zo. Hè? Dus zeker voor jongeren bijvoorbeeld op school. We merken dat jongeren meer worden gepest als ze uitkomen voor hun homoseksualiteit. Er is overigens ook een hoger zelfmoordpercentage bij jongeren. Dus dat moeten we echt wel heel serieus nemen. Ja, nog even op het persoonlijke te blijven. Hoe heeft zich het dan bij u geuit? Wat deed u niet, bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat wat ik herken ook van het onderzoek is dat, en dat was in die tijd nog veel erger, denk ik, dan na de jaren 70, toen ik opgroeide. Maar dat mensen het een beetje verborgen probeerden te houden. Hè. Je praatte er gewoon niet over. De heteroseksualiteit was de norm. Dus als je het er maar niet over had, dan zei ook niemand iets terug, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou, zo erg heb ik het zelf niet ervaren. Maar dat gevoel, hè, anders zijn dan anderen, en dat is zeker als je jong bent, als je in de puberteit bent, is dat gewoon lastig. Je wilt graag net zo zijn als iedereen en homoseksualiteit wijkt af. Wat moet er nu gebeuren? Want ik begrijp dat er gewerkt wordt aan het aanpassen van de grondwet. Om nog specifieker te omschrijven dat discriminatie verboden is vanwege seksuele gerichtheid. Maar het gaat vaak niet om uitgesproken expliciete discriminatie. Het gaat soms woordloos. Het gaat soms via uitsluiting, blikken van mensen. Sfeer op de werkvloer. Wat doe je daaraan, hè? Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat het bespreekbaar is. Dat we het erkennen, hè, dat die discriminatie er nog steeds is. Dat we inderdaad kijken op al die terreinen, de arbeidsmarkt, het onderwijs, woningmarkt. Gewoon in de dagelijkse praktijk, in het dagelijks leven van mensen. Het steeds blijven benoemen. Niet denken van, nou, we zijn toch een tolerant land. Het valt allemaal vast wel mee. Dat valt niet mee. Als je gewoon naar individuen kijkt, komt het veel te veel voor dat mensen er echt last van hebben. En tot en met geweld aan toe, hè. Dus dat blijven benoemen is heel belangrijk. En ik ben ook bezig met het instellen van een nationaal coördinator, discriminatie en racisme. En daar is ook dit onderwerp bij aan de orde. Nou wil het COC erkenning van het leed en de fouten uit het verleden. Nou, ik geloof wel dat u dat doet. Maar ze willen ook excuses en een vorm van genoegdoening voor de slachtoffers. Bent u daaraan toe? Ja, ik hoorde dat vandaag. Ik begrijp die reactie heel goed. Hè. En ik vind inderdaad met het rapport, het uitbrengen van het rapport, is die erkenning er. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Hè. Dat we inderdaad zeggen, van dat had de overheid is toen gewoon tekortgeschoten in die tijd. Dus die erkenning voor dat handelen van die overheid op die manier, dat het natuurlijk niet had gemoeten, ook al lag het niet vast in formele wet en regelgeving. Ik denk dat een hele belangrijke stap is. Ik hoorde dat COC zegt, nou, we vinden dat ook excuses op hun plaats. En ik wil sowieso dat gesprek graag aangaan op grond van deze belangrijke stap die we nu gezet hebben. Want u bent zelf nog niet zover dat u nu, naar aanleiding van de conclusies, aanleiding ziet voor excuses. Daar wilt u nog verder over praten. Nou kijk, het rapport is niet gevraagd met dat in het achterhoofd. Hè. We hadden toen Maar het zou kunnen zijn dat u zelf nu denkt, nou, naar aanleiding van dit rapport zijn er wel excuses op zijn plaats. Nou, ik wil helemaal niks uitsluiten. Ik wil het gesprek graag aangaan. Ik vond het zelf belangrijk dat we die erkenning nu uitspreken met elkaar, met dat rapport in de hand. En dat we gewoon zeggen, van, ja, dat er werd toen gewoon systemisch, zoals de onderzoekers zeggen, gediscrimineerd. En homoseksuelen in die tijd hebben daar gewoon onder geleden. Die erkenning is er nu. Demissionair minister Kajsa Ollongren, dank u wel. Ik praat door met Philip Thijsma van het COC. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, u hoort het. Mevrouw Ollongren wil graag met het COC praten, maar is nu nog niet toe aan excuses, maar ze sluit niks uit. Wat vindt u daarvan? Nou, we hebben 4 jaar geleden op dit rapport aangedrongen, hè, als COC. En ik denk dat het goed is dat het er nu ligt. En ik denk dat het ook goed is dat mevrouw Ollongren zegt, we zijn als overheid tekortgeschoten. Ik vind, het is ook nogal wat, hè, want de overheid die beschermde LHBT-mensen niet tegen discriminatie, die deed er eigenlijk een schepje bovenop. Met wetgeving, met kaartenbakken bij de politie waarin je kon komen te staan, als je niks gedaan had, behalve homo of lesbisch te zijn. En dat heeft ertoe geleid dat mensen vaak een leven lang hebben moeten verzwijgen wie ze waren om hun baan maar te kunnen behouden. Kortom, het is nogal wat. En ik denk dat je zo'n periode het best waardig kan afsluiten als je het leed erkent. Nou, daar maakt de minister duidelijk een begin mee vandaag. Maar als je ook excuses aanbiedt en als er een vorm van genoegdoening komt. Dus ik denk dat we nog een stap verder moeten zetten. En daar gaan we inderdaad graag met de minister over in gesprek. En aan wat voor soort genoegdoening denkt het COC dan? Nou kijk, daar zou ik met de minister over in gesprek willen gaan. Maar gaat het over geld? Ook, ja. Nou, ik zou het liefst daar ook de slachtoffers bij willen betrekken. Veelal zullen die niet meer in leven zijn. En ik denk dat je bijvoorbeeld zou kunnen denken aan het uittrekken van een bedrag om de levensverhalen van oudere LHBTI-mensen op te tekenen. Want eigenlijk wil je dat je nooit meer vergeet dat er nog maar een paar decennia geleden een tijd was dat de overheid zelf meewerkte aan discriminatie van lesbiennes, homo's en biseksuelen. En hoe zou je dat willen doen, die levensverhalen optekenen? Nou, daar zou je naar moeten kijken. Ik denk dat een boek zou mooi kunnen zijn. Een rapportage of een documentaire zou mooi kunnen zijn. Ik denk dat je moet zoeken naar mensen, en met name met mensen uit die tijd, van hoe we dat het best kunnen doen. Maar ik denk dat een vorm van genoegdoening daar wel bij past. En hoe is het nu, hè? Ik vroeg dat ook aan minister Ollongren. Want ik kan me voorstellen, het is vaak impliciet. En ik kan me voorstellen dat groepen die misschien vandaag wat moeilijker hebben, transgendergroepen zijn of mensen die non-binair zijn. Ja, als je in het algemeen kijkt naar discriminatie van LHBTI-mensen, dan gaat het daar nog niet zo goed mee. Hè? Nog steeds 7 op de 10 mensen krijgen te maken met geweld om wie ze zijn, verbaal of fysiek. En als je specifiek kijkt naar het werk, dan ja, dan is bijvoorbeeld ongeveer 40% van de LHBTI-mensen op het werk niet uit de kast. En bij transgender personen zie je dat daar de werkloosheidscijfers 2 tot 4 keer hoger zijn. Terwijl uit onderzoek ook blijkt dat men relatief hoog is opgeleid. Dus daar moet echt nog wel wat gebeuren. Wij hebben bijvoorbeeld met 10 partijen in ons regenboogakkoord afgesproken dat er transitieverlof moet komen voor transpersonen, zodat die periode van transitie waar de werkgever niet altijd nu prettig en goed op reageert, dat je daar een soort verlofperiode krijgt waarin je gewoon rustig je transitieproces kan doorlopen. En verder denk ik dat het op het werk überhaupt al te belangrijk is dat er diversiteitsbeleid is. Dus dat er een aanspreekpunt is als je gediscrimineerd wordt. Dat je werkgever zich duidelijk uitspreekt tegen discriminatie. Dus dat er bijvoorbeeld niet met homo wordt gescholden. Nou, dat soort dingen kunnen helpen. Er is nog een weg te gaan, dat hoor ik. Philip Thijsma van het COC, dank u wel. Een unieke situatie in een grote rechtszaak in Brabant. Misschien heeft u het meegekregen vandaag, net bijvoorbeeld in het bulletin. Er is een groot deel van de verdachten en advocaten uit het proces weggelopen. Het gaat om de zaak tegen Martin R. en 14 medeverdachten. Ze zouden zich vanaf een woonwagenkamp in Os schuldig hebben gemaakt aan grootschalige wapen- en drugshandel. De meeste verdachten hebben geen vertrouwen in het proces, zo geven ze aan. En ze willen niet meer komen. En wat doe je dan als rechtbank? Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij was vandaag bij dat proces in Den Bosch. Afgelopen vrijdag liep de hoofdverdachte natuurlijk al weg. In sommige media is deze man eerder neergezet als de godfather van Os. Vandaag volgden er dus meer verdachten. Wat zeiden ze? De ene noemde dit proces de Jerry Springer Show, vooral bedoeld voor de media. De ander noemde het een mengeling van Circus Rens, Mies Bouwman en een poppenkast. Allemaal noemen ze het een schijnproces. Een van de verdachten noemde de officieren van justitie zelfs leugenaars. Ze hebben het idee dat ze kunnen inbrengen wat ze willen, maar dat er toch niks mee wordt gedaan. En de directe aanleiding hiervoor, dat was dat de rechter vorige week alle verzoeken van de advocaten afwees. Die wilden onder meer extra onderzoek naar hoe die bijzondere afluisteroperatie van de politie destijds is verlopen. Je weet het misschien nog wel. Heel belangrijk voor het bewijs is dat de politie luisterde mee hoe deze vermeende bende in een schuurtje op dat woonwagenkamp die criminele zaken zou hebben besproken. Nou ja, de stemmen van de verdachten die vandaag ook een woordje uitspraken, die mogen we niet uitzenden. Maar ik laat je horen wat een van de advocaten, Febe Scholderman, hierover zei. Het afwijzen van de verzoeken op 20 mei jongstleden is de spreekwoordelijke druppel. Voor cliënt zijn deze afwijzingen de bevestiging dat de rechtbank volledig de lijn van het OM volgt, geen kritische blik heeft op het dossier of het handelen van het OM, geen interesse heeft in de waarheid, geen oog heeft voor het individu en dat de rechtbank wel zal aanhoren wat de verdediging naar voren brengt. Maar daar enkel aandacht aan zal schenken om dit als ongeloofwaardig en onvoldoende onderbouwd in het vonnis weg te kunnen schrijven. Het vonnis ligt al klaar, zo meent cliënt. En de advocaten stoppen ermee omdat hun cliënten dat aan ze opdragen. Sommigen worstelen daarmee. Je hoorde bij die verdachte ook dat er persoonlijke frustratie achter zit. Heel iets anders. Hè. De een omdat hij zijn moeder niet mocht bezoeken toen die overleed. De ander die niet even de gevangenis uit mocht om bij zijn kinderen te zijn toen zijn ex-vrouw aan een hersentumor werd geopereerd. En waar ze steeds over klagen vanaf het begin is dat ze noemen deze zaak een hetze tegen Martin R. en zijn familie. De meeste verdachten zijn familieleden van elkaar. Ze zeggen dat ze op een ongewone manier worden aangepakt. En dat omdat het justitie eerder nooit lukte om erg veroordeeld te krijgen. Hey, en het kan een proces zonder verdachten? Ja, het kan, maar het is heel erg ongewenst. Je mist dan de tegenspraak, je mist de antwoorden op de vragen. En met die lege stoelen wordt het eigenlijk een gemarkeerd proces. Dan zit de rechter tegen niemand aan te praten. Iets anders is, je kunt de verdachte ook verplichten om te komen. Dat zou een optie zijn geweest. Ja, maar dat zou weinig zin hebben, want dan zeggen ze alsnog niks. Hebben ze ook al aangekondigd. Ja, wat doe je dan? Een rechtbank zal niet opeens terugkomen op een beslissing. Dat kan trouwens ook niet. En je zou dan dat toegeven aan chantage kunnen noemen. Dus een lastig dilemma. Officier van justitie noemde het vandaag een gijzeling van het proces. En die wilde per se doorgaan. Dan maar zonder deze verdachte en een advocaten. En de vraag was, wat doe je dan als rechtbank? Ik stelde hem net. Wat hebben de rechters besloten? Ja, ze gaan door dus. Je hoorde het al. Ze hadden het Pinkse weekend al gebruikt voor bezinning. En namen vandaag nog eens anderhalf uur de tijd om hierover na te denken. En wat de rechter deed was bij de vijf verdachten die zich vandaag terugtrokken heel goed na te vragen of ze goed hebben nagedacht over de consequenties. Nu alle verdachten worden bijgestaan door raadslieden, gaat de rechtbank ervan uit dat de verdachten hun ter zitting ondubbelzinnig geuite keuze om wel of niet aanwezig te willen zijn wel overwogen hebben gemaakt. Na gedegen advies van hun raadslieden. Dat laat onverlet dat het hun recht blijft en dat de mogelijkheid blijft bestaan om bij de behandeling van hun zaak aanwezig te zijn. Dit alles betekent dat de rechtbank het onderzoek ter zitting zal voortzetten. Je hoort het hem zeggen, ze kunnen ieder moment weer terugkeren als ze dat willen. Ik sluit niet uit dat dat op enig moment toch weer kan gebeuren. Heel benieuwd hoe dit verder zal gaan. Verslaggever Matthijs van der Wiel over de zaak tegen Martin R. en 14 medeverdachten. Kijken we nog even naar de snelwegen. Bianca Damink, hoe is het daar inmiddels? Ja, het staat nog steeds helemaal vast rond Eindhoven op alle omliggende wegen door het ongeluk dat vanmiddag gebeurde op de A2. Maar wat nu ook opvalt is de N14 van Den Haag naar Leidschendam. Want daar heb je een half uur vertraging tussen de aansluiting met de N44 en de aansluiting met de A4. Door een ongeluk is dat gekomen. Er staat nog 2 kilometer file. Het goede nieuws is wel dat de weg zojuist weer is vrijgegeven. En er is meer nieuws. De BBC komt volgende week met een onderzoek dat antwoord moet geven op de vraag hoe Martin Bashir, de man die het beruchte interview met prinses Diana deed in 1995, in 2016 weer opnieuw bij de BBC aan de slag kwam. Dat zei de BBC-directeur Tim Davy vandaag op de radio. Well, there's certainly things that need to be looked into. And that's why I've put an independent investigation in place. And we're turning around. I mean, I'm not saying this is going to take months. I think next week we'll be in a position to publish a report that clearly lays out and answers the questions you're talking. Toen Bashir in 2016 terugkwam bij de BBC, was al bekend dat hij prinses Diana mogelijk onder valse voorwendselen zover had gekregen om mee te werken aan het interview in 1995. Vorige week bood de BBC al excuses aan voor de hele gang van zaken rond het interview. Dan naar Peru. Lichtend pad, zegt die naam u nog iets. Deze guerrillabeweging hield Peru tot begin jaren 90 in zijn greep en deed zondag opnieuw van zich spreken met de executie van 16 mensen in de jungle van Peru. Correspondent Mark Bessems, vertel eerst eens even, wat is daar gebeurd? Nou, voor zover we weten zijn daar 16 mensen vermoord, waaronder twee kinderen, tenminste twee kinderen. En dat is allemaal zondagavond gebeurd, tegen een uur of 10... plaatselijke tijd in een bar in wat zeg maar de rosse buurt is van een dorpje San Miguel de Lene. En dat is een heel klein plaatsje in een berucht deel van Peru. Het is heel afgelegen, heel veel jungle, bergachtig. Het is met andere woorden ideaal voor drugsbendes en guerrillabewegingen. En op de plek van die aanslag zijn ook pamfletten gevonden. Een club die wordt gezien als de opvolgers van de beruchte guerrillabeweging Sendero Luminoso, oftewel Lichtend Pad. En vertel daar nog eens over, wat was Lichtend Pad ook alweer voor beweging? Ja, dat was officieel heette die de Communistische Partij van Peru, maar beter bekend als Lichtend Pad. En dat was een extreem linkse guerrillabeweging die een communistische boerenstaat wilde maken. Via een gewapende strijd. Hè. Eigenlijk kan je gerust zeggen terreur, want ze hebben echt heel wat bloedbaden op hun geweten. De oorlog tussen dat Lichtend Pad en het Peruaanse leger, dat heeft van de jaren 70 tot de jaren 90 waarschijnlijk zo'n 70.000 mensen het leven gekost. Hè. Het gaat dus echt om een hele bloedige geschiedenis. En Lichtend Pad is uiteindelijk in 1992 zo goed als verslagen. Want toen werd de leider van die club opgepakt, Abimael Guzman. En toen was het eigenlijk min of meer gedaan. En wat is de relatie van het huidige Lichtend Pad met de Gri-beweging uit de jaren 80 en 90? Want je zegt het is eigenlijk een soort opvolger. Ja, die Guzman die is opgepakt, dus de leider van Lichtend Pad. En toen heeft hij in gevangenschap vrede gesloten. Maar niet al zijn volgelingen accepteerden dat. Dus kleine groepjes zijn doorgegaan met die gewapende strijd. En dat gebeurde vooral in dat beruchte deel van Peru, waar dus ook die aanslag is geweest. Daar heb je dus een groep die zich wel steeds meer heeft afgekeerd van de originele Lichtend Pad. Hè. Dus ze hebben bijvoorbeeld een andere naam aangenomen. Zij heette de gemilitariseerde Communistische Partij van Peru. Die groep zou achter de aanslag hebben gezeten. En in het pamflet wat ze dan hebben gevonden, ja, daar staat bijvoorbeeld ook heel duidelijk dat ze maoïstisch links zijn. Hè. En dat is ja, net als hun voorgangers van Lichtend Pad. Dus het zijn in ieder geval geestverwanten. Het zijn ook de leider van die club is ook een lid van, was ook een lid van Lichtend Pad. En dat pamflet, ja, ik heb het gelezen, dat is echt een hele bizarre tekst. Ze hebben het daar onder andere over dat ze Peru willen zuiveren van prostituees, van nachtclubs. Ze bedreigen homoseksuelen en drugsverslaafden, om maar wat te noemen. Het is echt een bizarre club. En kan jij inschatten wat voor gevolgen deze terreurdaad kan hebben? Ja, het kan echt grote gevolgen hebben, omdat dit namelijk een heel moeilijk moment is. Hè. We zitten vlak voor presidentsverkiezingen. Die zijn op 6 juni, de tweede ronde. En in dat pamflet waar ik het al over had, daar wordt ook opgeroepen tot een boycott van die verkiezingen. En het is dus echt een hele directe link. Ja, en die verkiezingen die gaan tussen twee vrij extreme uitersten. Hè. Aan de rechterkant heb je dan Keiko Fujimori. De kandidaat die staat voor keihard optreden tegen Lichtend Pad. Want haar vader, dat was de president van Peru, die Lichtend Pad heeft verslagen. Dus die zit nu in de gevangenis. Zijn dochter wordt verdacht van corruptie. Dus voor haar komt het heel goed uit dat het nu over terreur gaat. En voor haar tegenstander niet, want die is links en wordt beschuldigd van, nou ja, laten we zeggen, in zijn partij zouden mensen zitten die sympathiseren met lichtend pad en dat soort dingen. Dus dat kan echt misschien wat procentpuntjes schelen bij de verkiezingen. Mark Bessems over een aanslag verricht door de Greer-beweging Lichtend Pad, de opvolger daarvan. Dankjewel, Mark. Voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. In Samoa is de eerste vrouwelijke premier ingezworen. Dat is een heel bijzonder moment. Het klinkt ook allemaal heel officieel. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand. Want de ceremonie vond plaats in een tent. In de tuin van het parlement. Want de deur van het parlement was namelijk gebarricadeerd door de zittende premier. Die al 22 jaar aan de macht is. En niet van opstappen wil weten. Ondanks dat de hoogste rechter van Samoa de verkiezingsuitslag toch echt geldig heeft verklaard. 4. En het Primavera Sound Festival in Barcelona is een van de meest belangrijke festivals van Europa. Maar door corona gaat het nu al 2 jaar niet door. Volgend jaar komt het festival daarom dubbel zo groot terug. En duurt het festival niet 1, maar 2 weekenden. In de vandaag aangekondigde line-up ook deze artiest. They say you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. Lord, 4 jaar lang heeft de Nieuw-Zeelandse zangeres geen nieuw album meer uitgebracht. Volgens Primavera Sound gaat ze op het festival volgend jaar wel nummers van een nieuw album spelen. 3. Dit is een nest met piepjonge koolmeisjes. Het is de tijd van het jaar dat steeds meer vogeltjes het nest zullen gaan proberen te verlaten, uit te vliegen. En dat lukt vaak niet meteen. En dan kan het dus zijn dat u ineens in uw tuin of op straat een jong vogeltje aantreft. Het eerste instinct is natuurlijk vaak helpen, in een doos doen, meenemen. Maar zo roept de vogelbescherming vandaag op, doe dat niet. Want dat is niet echt helpen. Laat deze vogeltjes met rust. Vaak lukt het vliegen na een tijdje wel. Het is eigenlijk een soort spoedcursus overleven in het wild. En je kat binnenhouden is wel lief natuurlijk. 2. Geen droogte en bosbranden afgelopen maandag in Australië, maar er viel heel veel regen. Boeren waren daarom aanvankelijk blij, want ze hadden voor het eerst in jaren weer een topoogst. Maar in de staat New South Wales heeft het ook voor andere problemen gezorgd. Muizen, heel veel muizen. Ze eten niet alleen de oogst op, maar kruipen met gemak ook de boerderijen zelf binnen. Is te zien in een video bij de BBC. They're also eating furniture. People have gone away and come back and the lounges have been destroyed. You can be in bed at night and you can actually hear them running around the bedroom and you hear them rustling as they're running across the pillow. Ja, ach, dat lijkt me echt vreselijk. Ze zegt dat ze de muizen 's nachts door haar slaapkamer hoort lopen en zelfs over haar kussen voelt. 1. Marcus Rashford. Grote kans dat deze Engelse voetballer van Manchester United van zich laat horen op het EK voetbal deze zomer. Maar de voetballer die opgroeide in een van de armste wijken van Manchester spreekt zich ook buiten het voetbalveld uit. Vorig jaar voerde hij al actie voor meer schoolmaaltijden. Misschien herinnert u zich nog. En nu heeft hij een kinderboek geschreven en zet hij zich in om jongeren meer te laten lezen. I've just never seen reading as something to do. If I was in the house, I was just sleeping. I'd go home to sleep and then I'd wake up, go to school, and then just be on the streets again. So it was reading was just never part of my schedule growing up. En dat is veranderd en hij wil dat nu overbrengen. Als jonge jongen zag hij lezen niet als iets wat je kon doen naar school en daarna op straat hangen. Dat was wat hij deed en dat is enorm veranderd bij hem. En hij wil nu kinderen de gelegenheid geven om dat ook te leren. En dat is best nodig. 380.000 Britse kinderen hebben nog nooit een boek in bezit gehad überhaupt. Rashford was zelf 17 toen hij voor het eerst begon met lezen. We gaan na 6 naar verslaggever Waldy van Genen. Waar ben je vanavond, Waldy? Hi Lara, ik ben in Amsterdam op bezoek bij Masha. Zij heeft 3 hoogbegaafde kinderen die het behoorlijk lastig hebben en hebben gehad op school. Omdat hun manier van denken vaak niet begrepen wordt door klasgenoten en leraren. Het college van de rechten van de mens boog zich vandaag over de vraag of hoogbegaafdheid in het schoolsysteem dan maar niet als handicap moet worden gelabeld. Gek zou je denken, maar dat zou er volgens Masha voor kunnen zorgen dat hoogbegaafde kinderen niet beschadigd worden door het systeem. Ik vraag haar straks waarom. Nu Karin's Coffee Corner ook online verkoopt, vliegen de koffies over de toonbank. Oké, 4 flat white, 3 mochaccino decaf latte en 8 americano's. Lukt dat, jongens?

maar alle verdachten en advocaten weigeren de zitting bij te wonen, heeft de rechtbank in Den Bosch bekendgemaakt. In de zaak Operatie Alpha staan 15 verdachten terecht voor grootschalige drugs- en wapenhandel. Hoofdverdachte Martin R. zei eerder dat hij geen vertrouwen heeft in een eerlijk proces. Vanochtend sloten 5 medeverdachten zich daarbij aan, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. We noemen deze zaak een hetze tegen Martin R. en zijn familie. De meeste verdachten zijn familieleden van elkaar. Ze zeggen dat ze op een ongewone manier worden aangepakt. En dat omdat het justitie eerder nooit lukte om R. veroordeeld te krijgen. Niet eerder liepen zoveel verdachten en advocaten weg van hun zaak. Informateur Hamer heeft 7 partijen uitgenodigd om morgenochtend te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Naast de 4 huidige coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, zijn dat SP, PvdA en GroenLinks. Het herstelplan moet een belangrijke basis worden voor een nieuw regeerakkoord. Vorige week kondigde Hamer aan met clusters van politieke partijen te gaan praten. Na deze eerste groep, morgenochtend, komen er deze week nog 2 clusters langs. Alle partijen komen een keer aan bod. Het weer vanavond en vannacht in het midden en zuiden kans op een bui. Het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met vooral in het noorden buien. In het zuiden overwegend droog en wat zon. Het waait morgen stevig bij een graad of 15. En de files nog eventjes, Bianca Damink. Ja, de meeste files worden inmiddels langzaam maar zeker korter, maar het staat nog wel behoorlijk vast rond Eindhoven. En ook op de wegen rond Rotterdam is het nog druk. Wat opvalt is die A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd en je hebt daar nu nog een half uur vertraging tussen Leende en knooppunt Batadorp. De weg is niet meer dicht, alleen de rechterrijstrook is nog afgesloten vanwege de bergingswerkzaamheden. Die duren waarschijnlijk wel tot 10 uur vanavond. En door dat ongeluk staat het ook vast aan de andere kant van de A2 richting Maastricht. En op de A67 heb je nog heel veel vertraging vanuit Venlo. Het is bijna een uur daar vanaf de afrit Zomeren, dus je kunt nog altijd beter omrijden via de A73... als je bijvoorbeeld onderweg bent richting de Randstad. Wat ook opvalt is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Griessendam heb je een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is de linkerrijstrook dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de N36 van Almelo naar Ommen. Het staat daar vast tussen de aansluiting met de A35 en Adorp. En de vertraging is een half uur. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair. En regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Vanavond in College Tour de grande dame van de Nederlandse literatuur, schrijver Connie Palme. We spreken haar over haar indrukwekkende oeuvre, haar jeugd in Limburg, haar hartstochtelijke relaties met Ischa Meijer en Hans van Mierlo. College Tour vanavond 8:30 bij de KRO-NCRV op NPO 2. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. NPO Radio 1. NOS NTR. Ouders zijn al jaren bang voor deurwaarders. En zelfs na compensatie voor de toeslagenaffaire stonden schuldeisers op de stoep. Ik kreeg alleen maar brieven van de deurwaarders aan de deur, zodat ze mijn spullen in beslag wouden nemen. Lara Rensen. Nieuws & Co. En daarom is het nieuws belangrijk dat het demissionaire kabinet private schulden van gedupeerde kinderopvangtoeslagenaffaire, dat schandaal, gaan overnemen. Politiek verslaggever Roel Bolsius, goedenavond. Goedenavond. Waarom gaat de staat nu over tot het overnemen van die private schulden? Ja, om te zorgen dat die ouders zoveel mogelijk van de compensatie die ze krijgen door de katshuisregeling, die 30.000 euro, zoveel mogelijk zelf kunnen houden. Daarvoor zijn ze eerder al overgegaan tot het kwijtschelden van publieke schulden. Dus schulden bij de Belastingdienst en bij gemeenten. Maar de overheid gaat natuurlijk niet over de publieke schuldeisers. Dus ze hebben wel gevraagd, wees ook een beetje mild met die schulden. Maar ze kunnen dat niet afdwingen. En dan hebben we het over schulden bij energiemaatschappijen of winkels of bij familie. Dat hebben ze dus gevraagd, kunnen ze niet afdwingen? Toen hebben ze wel gezegd, nou, dan is er een soort pauzeknop dat je een jaar je schuld niet hoeft terug te betalen in de hoop dat er een regeling zou komen. Nou, die regeling is er niet gekomen. En ze konden dus niet anders dan het nu overnemen van de publieke schulden, toch? Of, nee, de moet ik het goed zeggen, de private schulden. Ja, precies. Ja. Dus de private schulden gaan ze nu ook overnemen. Ja. En de publieke schulden hadden ze al overgenomen. Zeker. Dus van de Belastingdienst. Want dat was dus niet genoeg? Nee, dat was niet genoeg. Deurwaarders bleven er voor aan. Kloppen. Het bleef dus echt een probleem. Het was zelfs zo dat er deurwaarders, nadat ze hoorden dat die 30.000 euro dat de compensatie zou worden, dat ze opnieuw op de stoep bij mensen kwamen waar ze eerder bij waren afgehaakt. Want ze dachten, daar valt toch niks te op halen. Nu was er 30.000 euro, daar kwamen ze dus weer aan. Dus dat was enorm onrustig voor die mensen. Dat bleek vorige week ook nog wel toen de overheid weer een fout maakte. Er was een lijst van welke mensen in aanmerking kwamen voor die pauzeknop van een jaar. Nou, die lijst was verkeerd. Toen kwamen de deurwaarders weer onterecht bij een aantal ouders terecht. Nou, allemaal onrust, allemaal vanwege die schulden. Die ouders werden enorm onrustig. Ik sprak net uitgebreider met staatssecretaris Van Huffelen en vroeg haar waarom is niet eerder overgegaan tot het overnemen van die private schulden. Dat hebben we vandaag gedaan met energiebedrijven, met telecombedrijven, met de Vereniging van Woningbouwcorporaties, Edes, maar ook met zorgverzekeraars en andere partijen, banken, om te zorgen dat we ook daadwerkelijk die kwijtschelding waar kunnen maken. Want je kunt het natuurlijk zeggen, maar het moet ook worden uitgevoerd. En dat is ongelooflijk belangrijk dat dat ook heel goed gebeurt. U zegt, u heeft afspraken gemaakt met andere private schuldeisers. Betekent dat zij ook gaan meebetalen? Zij gaan meehelpen om dit voor elkaar te krijgen. De financiering ligt voor het grootste deel in de handen van het kabinet. Maar zij gaan wel meehelpen om te zorgen dat het efficiënt en goed wordt uitgevoerd. En vooral ook te zorgen dat allerlei aanvullende dingen, zoals bijvoorbeeld die BKR-registraties, die negatieve BKR-registraties voor ouders verdwijnen. Zodat ze ook straks met het geld dat ze aan compensatie krijgen ook echt kunnen doen wat zij willen en wat zij belangrijk vinden. Hoeveel verwacht u dat dit de overheid kost? Nou, we hebben voor het kwijtschelden van de publieke schulden al zo'n 700 miljoen euro gereserveerd. Voor de MSMP en WSMP, dus ouders in de schuldhulpverlening, 56 miljoen. Het precieze bedrag voor de private schulden weten we nog niet, want we weten niet precies hoeveel schulden ouders hebben. Maar we zijn dat in kaart aan het brengen en zullen daar ook een reservering voor maken bij voorjaarsnota. Want hoeveel ouders komen hiervoor in aanmerking? Nou ja, alle ouders die gedupeerd zijn, die dus minimaal die 30.000 euro van ons krijgen. Op dit moment zijn dat er al een heleboel. Zo'n ruim 15.000 ouders. Maar dat zullen er in de komende tijd meer worden, omdat zich ook in de afgelopen weken en maanden opnieuw ouders bij ons gemeld hebben als gedupeerden. Ja, want zo'n 36.000 ouders hebben zich al gemeld. En 15.000 daarvan hebben pas duidelijkheid. Wanneer krijgt de rest duidelijkheid? Nou ja, een deel van die ouders heeft zich ook pas vorige week bijvoorbeeld gemeld. Maar het grootste gedeelte al in februari. Zeker, en die mensen hebben allemaal duidelijkheid. Dus iedereen die zich voor 15 februari gemeld heeft, heeft al duidelijkheid. De mensen na 15 februari, daar zijn we mee aan het werk. Een deel van hen heeft inmiddels ook al duidelijkheid. We hebben zo'n 500 van hen ook inmiddels ook al 30.000 euro kunnen overmaken. In de komende maanden zullen we de rest van die ouders ook daadwerkelijk kunnen aangeven of zij in aanmerking komen voor compensatie. En zeker dan ook voor de aanpak van hun schulden. Maar niet iedereen heeft toch duidelijkheid? Er zijn toch ook mensen die tegen wie gezegd is, duizenden ouders, van we moeten een zwaardere toets bij u doen? Ja, we hebben die ouders aangegeven dat wij geen aanwijzingen hebben gevonden op dit moment dat zij in aanmerking komen voor die 30.000 euro. We gaan natuurlijk zorgen dat we nog een keer goed met hen gaan kijken, ook samen met hen, naar wat de problematiek is. En als zij alsnog in aanmerking komen, dan zorgen we natuurlijk voor dat ze dat krijgen. We hebben ook gezien dat een deel van de ouders niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat zij nooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd of geen kinderen hebben. De ombudsman publiceerde vandaag een rapport. Hij maakt zich zorgen over de afwikkeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Maakt u zich zorgen? Het is een enorme klus. En dat geeft de ombudsman ook aan. Hij geeft gelukkig ook aan, want daar heeft hij onderzoek naar gedaan, dat de manier waarop wij omgaan met klachten, dat proces goed loopt. Maar het is een enorme klus. En we zien ook dat in de afgelopen weken zich ook weer duizenden ouders bij ons gemeld hebben die zich tot nu toe nog niet hadden gemeld. Dus we weten dat het veel werk is. Dat is ook een enorme opgave. En daar blijven we ook heel hard aan werken. En dat doe ik overigens ook heel graag samen met de ombudsman, want die denkt goed met ons mee. En dat vind ik ook heel erg fijn. Gaat u de termijnen die ervoor staat om de mensen te compenseren of af te wijzen, of in ieder geval dat het geregeld is, gaat u die halen? Nou, wij doen ons uiterste best om iedereen te helpen binnen ook de wettelijke termijnen die daarvoor gelden. In de komende weken gaan we precies in kaart brengen hoe we dat gaan doen en wat we kunnen doen. Dus daar is nog werk te doen. Maar voor nu is het fijn dat we alle ouders die zich weten dat ze gecompenseerd worden, kunnen laten weten dat zij ook van hun schulden af zijn. En dat zei de staatssecretaris van Huffelen tegen Roebelsjes, politiek verslaggever. Dan naar Tata Steel. Een week na de aangifte van ruim 1000 omwonenden tegen Tata Steel belooft de staalfabriek sneller overlast te verminderen. Vandaag kondigt het bedrijf een pakket aan maatregelen aan om stank, stof en geluidsoverlast vanaf 2023 te verminderen. Eerder verwachten ze pas vanaf 2025 effect. Wij zijn benieuwd wat de bewoners daarvan vinden. Sanne Walvis van Stichting Frisse Winds is oprichter en ondertekenaar van deze aangifte. Goedenavond. Goedenavond. Wat vindt u van deze belofte van Tata Steel? Ja, wat ik ervan vind, het is oude wijn in nieuwe zakken. Want de plannen zijn al eerder bekendgemaakt. Eerst een deel in 2019 en in 2020 opnieuw. En het lijkt positief dat er nu op basis van maatschappelijke druk weer een klein stukje concreter wordt gemaakt. Maar het is ook weinig geloofwaardig, eerlijk gezegd. Want er werd eigenlijk tot nu toe steeds gezegd dat het niet sneller kon. En nu blijkt er dus wel iets sneller te kunnen. Nou ja, iets. Het gaat wel om 2 jaar, begrijp ik. Ja, het gaat om 2 tot 5 jaar, afhankelijk waar je naar kijkt. Dus er wordt beloofd dat ze een groot gedeelte van de stank en een gedeelte van de stof over 2 jaar verminderd zullen hebben. Maar als het gaat om zware metalen en stikstof, dan gaat het bijvoorbeeld om 5 jaar. Mm-hmm. Ja, en voor ons betekent dat onze kinderen nog steeds 2 tot 5 jaar in een vervuilde omgeving opgroeien. Nou, u bent wel sneller dan 2 jaar. U heeft 2 jaar minder last van stof en geluid, als het goed is. Ja, maar ja, wij zouden eigenlijk natuurlijk helemaal geen last van stof en stank moeten hebben. Wij hadden afgelopen weekend nog dat er letterlijk weer metaalstof bij ons in huis in de vensterbank lag. Ja, je wil gewoon niet dat je kinderen daarin opgroeien. En ook niet nu nog 2 jaar. Gaat u nog actie ondernemen hiertegen? Want u heeft ook aangifte gedaan. Wat wilt u concreet zien? Nou ja, wat wij concreet willen zien is in eerste instantie natuurlijk dat het verantwoordelijkheidsvraagstuk wordt opgelost. Dus daarom vragen wij aan het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen. Te kijken naar de situatie zoals die zich tot nu toe heeft voortgedaan. Dus onze aangifte zal hoe dan ook niet worden weggepoetst met wat er nu gebeurt. Tata Steel maakt al heel lang winst ten koste van de natuur en van onze gezondheid. En daar staat dit niet tegenover. Goed. Sanne Walvis van Stichting Frisse Wind met een reactie op de maatregelen die Tata Steel heeft aangekondigd. Ze beloven de overlast sneller te gaan verminderen. Dank u wel hoor. Nog even naar de weg, Bianca Damink. Veel files lossen inmiddels snel op, maar er staat nog altijd file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier vertraging. Er zijn ook nog bergingswerkzaamheden aan de gang. Die duren waarschijnlijk nog de hele avond. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam heeft het verkeer nog hinder van een vrachtwagen met pech bij Hardingsveld-Giessendam. Die kost je nu 20 minuten extra reistijd. En er is sportnieuws. Nederlandse wielrenners die zullen niet aan de start verschijnen bij het EK baanwielrennen. Dat de laatste week van juni wordt gehouden in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Volgens de wielerbond KNWU kan de veiligheid van de renners en de staf niet worden gegarandeerd. Afgelopen weekend werd journalist Protasvetic uit een vliegtuig gehaald en afgevoerd door de Wit-Russische Veiligheidsdienst. U heeft er eerder over gehoord in Nieuws en Co. En op Sicilië is de Etna opnieuw uitgebarsten. De vulkaan spuwt dikke rookwolken uit en as wordt tot 4 kilometer in de lucht geslingerd. Vannacht was op de top al gloed te zien door lava dat uit de vulkaan stroomde. In februari was er ook al een uitbarsting van de Etna. En veel mensen hebben in coronatijd een nieuwe hobby ontdekt, onder wie Bert. Dat is een man van 69 uit Zutphen. Hij is kunst gaan maken van roerstaafjes en ijslollystokjes. Ik sport 5 keer in de week op de sportschool. En toen had ik niks meer te doen. En ik verwelde me. En toen dacht ik, nou, dat is wel heel leuk. Ga ik toch niet meer spotten, dan ga ik dit maar doen. Zijn laatste creatie is een tot nu toe de grootste. Bert plakte meer dan 1000 roerstaafjes aan elkaar om zo het stadsaanzicht van Zutphen na te maken, de IJsselkade. Zijn vrouw zette een foto van het kunstwerk op Facebook en dat leverde vele honderden enthousiaste reacties op. Ik geloof dat ik bijna 1000 reacties gehad. Echt super. En sommige mensen die hem ook wouden kopen. Maar dat doen we dus niet. Hij blijft dus lekker hier hangen. Ja, en ondanks het feit dat de sportscholen weer open zijn, gaat Bert dus vrolijk door met die stokjes. Hij is nu bezig met een levensboom, zegt hij. Waar is Waldi? Waldi van Genen is vandaag in het centrum van Amsterdam. Vertel, bij wie ben je op bezoek, Waldi? Hi Lara, ik ben op bezoek bij Masha. Zij is hoogbegaafd en moeder van 3 hoogbegaafde tieners. Vandaag boog het college van de rechten van de mens zich over de vraag of hoogbegaafdheid bij scholieren in ons onderwijssysteem gelabeld moet worden als handicap. Masha is hier voorstander van, omdat ze hoopt dat zo onder andere haar kinderen beter begeleid kunnen worden op school. We zitten, ik zit op een stoel, jij zit lekker op de bank. In jouw hoek volgens mij, Masha. Dat klopt. Met kunst boven je hoofd, wat ook van jou is. Ja, dat klopt ook. Hoe noem ik dit precies, wat de techniek? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar ben ik zelf ook nog niet helemaal over uit. Is het met kraaltjes? Het is een vorm van mozaïek over schilderijen heen. En dat geeft nogal een kleurig en schitterend geheel. Het is heel kleurig. Ik kan je niet precies vertellen wat, want ik ben kleurenblind. Maar wat ik wel kan doen, is 1 fragment aan je laten horen. Want ik neem altijd meerdere fragmenten mee. De eerste is van jurist Fleur Terpstra, die de zaak bij het College van de Rechten van de Mens bracht. Luister mee. Ik ben er bijna. Komt ze. Ik sta ouders van een uitzonderlijk hoogbegaafde dochter bij. Zij is uitgevallen in het onderwijs omdat school voor haar geen aanpassingen wilde doen. Mijn cliënten stellen dat haar hoogbegaafdheid binnen het systeem een handicap is. En dat hoogbegaafde kinderen, in totaal zo'n 2% van alle kinderen in Nederland, recht hebben op aangepast onderwijs. Klinkt voor heel veel buitenstaanders gek, denk ik. Label het als handicap. Wat ik merk is dat er heel erg een misverstand bestaat, dat namelijk het hoogbegaafde kind zelf gehandicapt zou zijn. Hmm. Maar het gaat erom dat het kind in die omgeving een handicap heeft. Dus daar kun je ongeveer iets bij voorstellen. In de omgeving van het schoolsysteem. Het schoolsysteem. Het idee is dat als je ze labelt als je het labelt als handicap, dan worden ze wel gezien. Want ze worden nu niet gezien. Dan is er waarschijnlijk extra geld voor meer sturing en begeleiding. Hoogbegaafde kinderen, ik merkte dat aan mezelf ook. Toen worden vaak gezien als kleine genietjes. Dat is ook het eerste wat ik dacht. Dat kunnen ze veel zelf, maar dat is dus niet per se zo. Waar zijn jouw kinderen tegenaan gelopen? Het is niet zo gek dat er wordt gedacht dat het kleine genietjes zijn. Want als we het een keer over hoogbegaafdheid hebben, hebben we het over de kleine genietjes. Degene die op 10-jarige leeftijd naar de universiteit gaan. En dat zijn mijn kinderen dus echt niet. Mijn kinderen zijn geen hoogbegaafde genietjes. Zijn kinderen zijn gewone kinderen, zoals alle andere kinderen die ontzettend graag willen leren. Hoogbegaafde kinderen zijn in feite intense, gevoelige, creatieve denkers. Ze hebben een sterk denkvermogen. Doordat het systeem er ook niet op hen is toegespitst, ging het dus ook een tijdje heel slecht met ze. Ja, het punt is dat het systeem volledig niet is ingericht voor hoogbegaafde kinderen. Ik kan daar een voorbeeld uit noemen, bijvoorbeeld van groep 3. Dan moeten ze een CITO-toets maken. En een van die vragen is, dan zie je een tekening van een appelboom en daar zie je 2 appels ingetekend. En de vraag is, hoeveel appels hangen er in deze appelboom? Nou, heel veel mensen denken, nou, dat is makkelijk. Tellen, 2 appels, heel eenvoudig. Maar een hoogbegaafd kind gaat verder denken. Die denken vaak veel verder en veel creatiever en veel dieper na. Dus ze denken, ja, ik zie deze appelboom nu van de voorkant, maar het is waarschijnlijk dat de appelboom ook aan de achterkant nog appels heeft en aan de zijkant kunnen nog appels hangen. Dat hoeven er natuurlijk niet per se 2 te zijn. Hoe weet ik nou hoeveel appels er aan de achterkant? Nou ja, je begrijpt het idee. Dan, een hoogbegaafd kind komt daar dus niet uit. En dan denkt zo'n leraar, ja, die snapt het niet. Precies, en ik krijg het nog een keer uitgelegd en nog een keer en nog een keer en herhaling en herhaling. Het heeft een heftig effect gehad op echt jouw kinderen, toch? Het heeft een ontzettend heftig effect gehad op mijn kinderen. Het is een ontzettend lang verhaal, maar heel in het kort. Mm-hmm. Mijn 2 zonen zijn echt letterlijk beschadigd geraakt. Die hebben hersenschade opgelopen. Alle kinderen moeten hun hersenen ontwikkelen natuurlijk. Hè? Van klein kind, je leert lopen, je leert aan van alles. Alleen omdat de bedrading bij hoogbegaafde kinderen anders is, hebben ze ook een andere ontwikkeling nodig. Ja. En als dat misgaat, ontstaan er allerlei klachten. Dat is bij mijn zonen gebeurd. En bij mijn dochter, die heeft zoveel stress ervaren op school dat haar immuunsysteem is ingestort. En daardoor is ze nu haar levenslang chronisch ziek geworden. Ze Jeetje. Wordt niet meer beter. Ja, en zo voor die jongens van je, hebt een tweeling. 18 jaar volgens mij, toch? Ja, klopt. Eentje die heeft vandaag nog eindexamen gedaan op de HAVO. En de andere doet MBO. Ja. Ik dat denken mensen, dat klinkt niet hoogbegaafd. Nee, dat is dus ook een beetje dat misverstand over hoogbegaafde kinderen. Dat het altijd hoogpresterende kinderen zijn. Hoogbegaafde kinderen zijn juist vaak hele creatieve denkers. En die hebben ook vaak een heel ander aanbod nodig. Die denken top-down, die leren top-down. Dat is een heel ander uitgangspunt dan het gemiddelde schoolsysteem. Ja. En daardoor zitten ze vaak... Het is al een wonder dat mijn kinderen überhaupt op school zitten, hoor. Want een heel groot deel, zo'n 1000 tot 3000 hoogbegaafde kinderen... vallen uit per jaar op school. Die komen thuis te zitten. Ik heb nog twee fragmenten voor je, Marcia. Ja. Niet iedereen is het eens met dit label van handicap plakken op hoogbegaafdheid. Jij mag kiezen, wil je iemand horen die iets hierover zegt uit de politiek of uit het onderwijs? Doe mij de politiek maar. Dan hoor je VVD-Kamerlid Rutme Heerema in een Tweede Kamerdebat van vorig jaar. Laat ik er maar ook heel duidelijk over zijn. Ze zijn zeker niet gehandicapt en ik vind het een godspe dat daar nu een rechtszaak over gevoerd wordt. Werd dus bereid om voor de groep uitzonderlijk hoogbegaafden in overleg met het vervolgonderwijs te kijken naar wat er nodig is om deze groep kinderen uitgedaagd te houden. Door het creëren van een structureel aanbod op het mbo, hbo en wo. Wat vind je daarvan? Nou ja, ik kan er twee dingen over zeggen. Het eerste is, mijn dochter wil zelf ook de politiek in en de Tweede Kamer in. En dat is omdat ze zegt dat er niemand zit die begrijpt waar het werkelijk over gaat. En maar begrijpt hij het niet? Want nee. Hij komt wel met een alternatief. Nou ja, ik probeerde net uit te leggen. Het misverstand is, de HB-kinderen zijn niet gehandicapt. Je hebt een handicap in het onderwijs. Dat kun je vergelijken met een... Je gaat als horende naar een dove school en je kunt niet met gebarentaal praten. Dan heb je een handicap binnen in het dove onderwijs, omdat jij een horende bent die geen gebarentaal praat. Zo moet je dat ongeveer zien. De uitspraak van het College van de Rechten van de Mens is 20 juli. Heb jij goede hoop op dat labelen? Dat ooit gaat gebeuren? Ik weet het niet. Maar het gaat dus niet om het labelen van een handicap voor een hoogbegaafd kind. Het gaat om het erkennen dat hoogbegaafde kinderen op school niet krijgen wat ze nodig hebben. Ja. Dus ik weet het niet. Ik vind het ontzettend lastig om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik wens je alle succes met de kinderen. En ook met de eindexamens van de 1. Dankjewel. Vanuit Amsterdam. Goed, daar ook aan Waldi. Tot morgen. We gaan nog even naar Den Haag. Informateur Hamer gaat namelijk morgenochtend voor het eerst met meerdere partijen tegelijkertijd om tafel om te praten over een herstelplan na de coronacrisis. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Er zijn 7 partijen uitgenodigd en daar zou de toekomstige coalitie dan wel eens bij kunnen zitten, lijkt mij. Anders ga je niet met z'n allen aan tafel zitten. Ja, dit is inderdaad, deze groep is echt mogelijk de toekomstige coalitie. Het gaat om de brede middenpartijen. 7 partijen worden uitgenodigd. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks. En ook nog de SP en de ChristenUnie. Nou, die eerste 5 partijen heb je misschien vorige week ook al voorbij horen komen. Dat is de voorkeurscoalitie van D66. Maar ook de huidige coalitie zit er dus bij met de ChristenUnie. Dus je kunt inderdaad wel zeggen dat uit deze 7 partijen die nieuwe coalitie gevormd moet gaan worden. Allereerst praten ze over een herstelplan voor na de coronacrisis. Maar dit plan moet ook de basis worden voor een nieuw regeerakkoord. Dus in die zin is het al interessant dat er nu voor het eerst deze partijen bij elkaar zitten. En daarmee wordt ook echt wel een nieuwe stap in dit formatieproces gezet. Hier zitten nog wel partijen bij die uiteindelijk moeten afvallen, want 7, dat is te veel. De SP zegt bijvoorbeeld, we willen niet met Rutte door in een kabinet. En de ChristenUnie die zeggen, voorlopig zijn we niet aan de beurt. Maar het eerste gesprek is er. En hiermee dus echt een nieuwe stap. En de andere clusters van partijen die op gesprek komen, zijn die al bekendgemaakt? Nee, die zijn al niet bekendgemaakt. Wel weten we dat er in totaal deze week 3 clusters worden uitgenodigd. En dat alle partijen 1 keer aan de beurt zijn. En als we dan wat op doorvragen, dan hoor je dat die clusters op onderwerpen gevormd worden. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat er een cluster komt op migratie. En de meer rechtse partijen zoals de PVV, JA21 en Forum voor Democratie bij elkaar. En dat er dan nog meer een linkscluster komt met bijvoorbeeld DENK, Partij voor de Dieren en Bijeen. Maar Hamer maakt wel een duidelijke keuze met het eerste cluster. Dit zijn die brede middenpartijen waar uiteindelijk dus die nieuwe coalitie uitgevormd moet gaan worden. Wordt er vervolgd. Ewout Kiewiet, dank je wel. Tot zover Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Margje. Ja, Lara, een minister en 2 Kamerleden zitten momenteel overwerk thuis. En ja, Kamervoorzitter Vera Bergkamp maakt zich ook zorgen over de werkdruk in Politiek Den Haag. Wij bespreken zometeen mogelijke oplossingen hiervoor. Kijk eens aan, dat dus bij Margje straks op Radio 1. En Jelle Visser zit voor u klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. En wij zijn morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Informateur Hamer heeft naast de coalitiepartijen VVD, CDA, D66... ook ChristenUnie, SP, PvdA en GroenLinks uitgenodigd voor overleg voor een herstelplan na de coronacrisis. Dat plan moet een belangrijke basis worden voor een nieuw regeerakkoord. De werkdruk bij politici in de Tweede Kamer moet omlaag, vindt Kamervoorzitter Bergkamp. Ze wil met demissionair premier Rutte in conclave om te voorkomen dat meer politici met een burn-out thuis komen te zitten. De Belgische minister van Defensie heeft een onderzoek aangekondigd naar de diefstal van zware wapens door de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Die is sinds een week spoorloos verdwenen. Hij nam een groot arsenaal aan wapens mee. Hij zou een aanslag willen plegen op de Vlaamse viroloog Mark van Ranst. En Tata Steel in IJmuiden gaat sneller maatregelen nemen om de stank-, stof- en geluidsoverlast aan te pakken. Vorige week deden 1100 bewoners aangifte tegen Tata Steel. Ze beschuldigen de staalfabrikant ervan willens en wetens zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen uit te stoten. Het weer vanavond en vannacht regen, het is een graad of 7. Morgen opnieuw wisselvallig, het waait morgen stevig en het wordt dan een graad of 15. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Bianca Damink. Het gaat op heel veel wegen snel de goede kant op inmiddels. Maar er staat nog iets meer dan 40 kilometer file in totaal. Voornamelijk rond Eindhoven rijdt het nog langzaam. Op de A2 vanuit Maastricht heb je nog een kwartier oponthoud tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. Het komt allemaal door het ongeluk dat aan het begin van de middag gebeurde. De bergingswerkzaamheden zijn nog altijd bezig en dat duurt waarschijnlijk tot 10 uur vanavond. Voorlopig is de rechterrijstrook daar nog dicht. Dat merk je ook op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Ook daar heb je nog een kwartier